punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 stycznia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dorian S. skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo 25-letniej Lizy z Białorusi. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa rekomenduje zatwierdzenie porozumienia o zawieszeniu broni z Hamasem. Od września uczniowie będą mieli jedną lekcję religii, a nie dwie w tygodniu. Na dożywotnie pozbawienie wolności w systemie terapeutycznym za zabójstwo 25-letniej kobiety z Białorusi został skazany Dorian S. Mężczyzna był świadomy tego, co robi, a zbrodnię zaplanował, mówił uzasadniając wyrok sędzia Paweł Dobosz. Oskarżony, jak sam stwierdził, zanim poszedł do klubu, zaopatrzył się w kominiarkę i nóż po to, żeby dokonać rozboju, po to, żeby ukraść pieniądze. No jak można stwierdzić, że ktoś nie jest zdolny do pokierowania swoim postępowaniem, jeżeli ma jakiś określony cel działania i podejmuje takie czynności, które ten cel mają zrealizować? Wyrok jest dokładnie taki, o jaki wnosili śledczy, powiedziała prokurator Hanna Stachowicz. W ocenie prokuratury ta kara była surowa, ale jak najbardziej sprawiedliwa, oddająca cały przebieg tego zdarzenia i okrutność tej zbrodni. Wymierzona kara jest dowodem na to, że wymiar sprawiedliwości surowo traktuje takich właśnie przestępców. Obrońcy Doriana S. zapowiadają apelację, mówi adwokat Patryk Wrycza. Nie została zweryfikowana w sposób wymagający pod względem wagi tej sprawy negatywna przesłanka procesowa w postaci stanu poczytalności oskarżonego. Nie zostało zweryfikowane również to, czy poczytalność była zniesiona w sposób częściowy. Dożywocie domagali się prokurator, oskarżyciele posiłkowi i strona społeczna. Wyrok nie jest prawomocny. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa rekomenduje zatwierdzenie porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Teraz zostanie ono poddane pod szersze głosowanie rządowe. Jeśli izraelski rząd wyda zgodę, operacja wojskowa w palestyńskiej enklawie zostanie wstrzymana. O porozumieniu po raz pierwszy poinformowali w środę mediatorzy z Kataru, USA i Egiptu. Ma ono obejmować zawieszenie broni oraz wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów. Następnie ustalane będą warunki trwałego zakończenia wojny. Dziś rano premier Izraela Benjamin Netanyahu oficjalnie poinformował, że zatwierdził porozumienie z Hamasem. Nasze modlitwy zostały wysłuchane, jesteśmy szczęśliwi, bo chcemy już żyć jak normalni ludzie. Mówi jedna z mieszkanek Strefy Gazy. Zakończenia konfliktu chce też wielu Izraelczyków. Między innymi wuj jednej z porwanych przez Hamas, Eli Cohen. Dość tej wojny. Dość, Boże. Spraw, abyśmy wrócili do spokojnego życia w pokoju. Nie wszyscy jednak podzielają to zdanie. Skrajna prawica w Izraelu twierdzi, że wypracowane porozumienie jest, tu cytat, plamą na honorze kraju. Mimo to Stany Zjednoczone, nadzorujące sytuację, oczekują, że porozumienie o zawieszeniu broni zacznie obowiązywać w niedzielę. Jan Olencki, Polskie Radio. Od września uczniowie będą mieli jedną lekcję religii, a nie dwie w tygodniu. Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Szefowa MEN przypomniała, że jest to realizacja jednej z obietnic wyborczych. Ono już jest opublikowane. Od 1 września jedna godzina lekcji religii na początku lub na końcu. Rozporządzenie podpisałam dzisiaj rano. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał o propozycji w czasie rozmów Episkopatu z rządem. Propozycja, żeby była jedna lekcja religii albo jedna lekcja etyki, ale obowiązkowe, jest sensowna. Musi być w szkole nauczanie o wartościach. Jeżeli nauczamy o przedsiębiorczości, jeżeli nauczamy o bardzo wielu różnych rzeczach, to musi też być jakieś nauczanie o wartościach. Niech nie prowadzą tego katecheci, niech prowadzą to specjaliści od etyki właśnie, bo nam się świat rozjedzie bez wartości. Lekcje religii i etyki są organizowane na wniosek rodziców. Uczeń może chodzić na religię albo na etykę, na oba te przedmioty albo na żaden. Zgodnie z lipcową nowelizacją rozporządzenia dyrektor szkoły będzie mógł łatwiej łączyć grupy dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. Odbyła się ekstradycja z Kolumbii do Holandii matki chrzestnej Amsterdamu. Aura C jest podejrzana o handel narkotykami na dużą skalę i pranie brudnych pieniędzy. Kobieta stanęła przed sędzią śledczym w Rotterdamie. Nazywana matką chrzestną Amsterdamu, 48-letnia Aura C posiada holenderskie i kolumbijskie obywatelstwa. Z odszyfrowanych przez policję wiadomości wynika, że od 4 lat odgrywała wiodącą rolę w przemycie narkotyków z Ameryki Południowej. Została aresztowana w styczniu ubiegłego roku dzięki współpracy holenderskiej, kolumbijskiej i hiszpańskiej policji. W sumie aresztowanych zostało 17 osób z nią powiązanych.

Tibet Fire to w szkockim slangu piekło. Tak będzie się nazywał 11 album grupy Mogwai, który okazuje się dokładnie za tydzień 24 stycznia i w liście osobistej właśnie za tydzień. Sporo z tego albumu plus opowieść o jego powstawaniu w trudnych warunkach, różnych kłopotów osobistych i personalnych członków zespołu będzie opowiadał Stuart Braithwaite. Dobry wieczór Państwu, to jest lista osobista. Witamy z Michałem Jakubikiem, a to jest nowe nagranie grupy Japanese Breakfast. Orlando in love, right 69 cantos for melancholy brunettes and sad women. Orlando in Love, Japanese Breakfast. Trzymaliśmy w tajemnicy do ostatniej chwili informację, mimo że próbowano ją od nas podstępem wyciągnąć i Szymon dowiedział się o tym, że znów pierwsze miejsce. Dokładnie wtedy, kiedy słuchacze trójki. Cześć, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Słuchaj, czy mogę ci mówić Szymon, a nie Jacko? Nie ma sprawy. Nie ma każda sprawy. Opcja jest bo okay. Jak się poznaliśmy, to jeszcze byłeś tylko Szymonem, chyba, tak? Dobrze, dobrze. Tak, dokładnie tak. A było to strasznie dawno, ja już nawet nie pamiętam jak dawno, ale dawno, lat temu. Z 3-4. A może nawet więcej. Przyjechałeś do mnie prawie do domu z Krzyśkiem Zaleskim, z którym jesteś chyba do tej pory bardzo mocno zaprzyjaźniony. Tak można wnioskować, podglądając nawet media społecznościowe. My jesteśmy kolegami z zespołu, bez wątpienia. Więc tak, no z Krzysiem nasza przygoda już trwa dokładnie 4,5 roku. Co ciekawe, jak moja propozycja, w sensie propozycja współpracy, jaką dostałem, pamiętam, że pojawiła się na pół roku, że dostałem zapytanie, czy będę kontrakt chciał grać. Tak, roku. Czy będę chciał grać z Krzysztofem Zalewskim przez najbliższe pół roku. Zgodziłem się, no i tak zadomowiłem się tam. To jest fajna kapela i cieszę się, że mam tam okazję pograć. No, ale to jest chyba tajemnica, ale dostałem zgodę na puszczenie odrobiny farby tylko. Będzie wspólne nagranie. O, no to powiem ci, z grubej rury zacząłeś. Dostałem specjalną zgodę, nie dostałem zgody na puszczenie, bo tam jeszcze trwają miksy, mastery i te różne inne rzeczy, ale będzie, prawda? Potwierdzamy. Potwierdzamy, tak. No jest to ekskluzywna informacja na antenie trójki, więc tak. Drodzy słuchacze, dowiedzieliście się właśnie, będzie kolaboracja Jacko Brango, Krzysztof Zalewski. Okej. Pamiętam, że kiedy poznaliśmy się wtedy, kiedy przyjechałeś z Krzysztofem, to przekonaliśmy się o wyższości radia nad telewizją. Dlatego, że przygotowania trwały 7 godzin, a emisja 1,5 minuty, a może nawet niecałe, bez końcówki i tak dalej, i tak dalej. Ale to było dawno, w zupełnie innych czasach. Słuchaj, my mamy nowy rok, ale poprzedni był niezły, prawda? Intensywny, zdecydowanie. Intensywny. Tak. Co dla ciebie było takim momentem, który rzeczywiście będziesz zawsze pamiętał? Bo wiem, że męskie granie, wiem, że no, różne historie, no ale coś tam było pewnie takiego. Na koniec chyba Festiwal Muzyki Filmowej, tak? Czy to już jest ten rok? Nie. To już jest ten rok. To już jest ten rok. To było na początku tego roku. Dobrze pamiętam, że Tolka Banana? Tak. Balada o Tolku Bananie. Mhm. Co jest bliskie mojemu sercu w ostatnich dniach, chociażby dlatego, że z bardzo już dorosłym Tolkiem Bananem jesteśmy fanami Dylana i ostatnio się tam przy filmie trochę poruszaliśmy. No a w zeszłym roku co? Takie najważniejsze? No, trudne pytanie. Zastanawiam się, wiesz, przeszukuję tę moją pamięć z zeszłego roku. Wydaje mi się, że takim absolutnie wyjątkowym momentem dla mnie jako songwritera był Great September w Łodzi Showcase. No i tam mieliśmy ten nasz slocik, w którym sobie wystąpiliśmy z kolegami. I absolutnie wzruszająca sytuacja, gdzie zapełniliśmy wtedy klub, czego nie spodziewaliśmy się. Nie wiedzieliśmy, że już tak dużo publiczności udało nam się zebrać. No i ten moment, kiedy ta publiczność śpiewała z nami teksty piosenek. No, absolutnie wzruszający i wyjątkowy moment. I zdecydowanie dał on takiego wiatru w żagle, żeby pchać ten wózek dalej. Trójka była tam mocno obecna i muszę się pochwalić, że jeżeli chodzi o frekwencję, to dołożyłem swój kamyczek. Jeśli chodzi o śpiewanie tekstów, mniej. Musiałeś być dalej, bo ewidentnie, wiesz, do tych rzędów, do których mój wzrok docierał, no to śpiewali wszyscy. Za chwilę masz WOŚP Daleko, Daleko, tak? No tak, tak się złożyło. Tak się złożyło, właśnie, opowiedz coś o tym. No cóż, no, to sytuacja totalnie poza mną. W zasadzie ja już zostałem poinformowany, jak sprawa praktycznie była dogadana za sprawą naszej menadżerki Anety Króliczek. Cieszę się bardzo na tę wycieczkę z bardzo istotnego dla mnie osobistego względu. Tam mój serdeczny przyjaciel Tomek mieszka już od jakiegoś czasu i nie miałem okazji jeszcze go tam odwiedzić, więc pojadę do Curychu zagrać w WOŚP i przy okazji odwiedzić mojego serdecznego przyjaciela. Niesamowite, to już za chwilę, prawda? Tak, dokładnie za tydzień. Dokładnie za tydzień. Znaczy za tydzień będziemy się tam wybierać. I w niedzielę oczywiście finał. Musicie jeszcze jakoś w piątek spróbować zahaczyć o listę przepływów Trójki, żeby sprawdzić, jak tam poszło. Słuchaj, obserwowałem cię dzisiaj na sesji Wosieckiej i masz duże cechy perfekcjonisty, tak mi się wydaje. No, nie ukrywam, tak jest. Mam bardzo duże wymagania wobec siebie, chyba zawsze miałem. W zasadzie powiedziałeś już wszystko. Powiedziałem już wszystko. Ale powiedz, czy to czasami nie przeszkadza? Bo wiesz, że uśmiechaliśmy się do siebie, ale mieliśmy taką rozmowę, że czasami może trzeba troszkę puścić emocje. Ja rozumiem, że nagrywanie Wosieckiej troszkę kojarzy się z nagrywaniem w studio. A w studio no, należy pilnować wszystkiego. Zdarza ci się nie móc skończyć nagrania, bo chcesz ciągle poprawiać? Wiesz co, mam coś takiego, co często jest dla mnie taką pułapką, że no potrafię nagrać do piosenki tych take'ów wokalu na przykład z 60, mimo że one się za bardzo od siebie nie różnią. Natomiast czekam na ten take, który poczuję. Że wiesz, nie wiem, to musi wiesz. Czasami on wcale nie jest technicznie najlepszy, tylko ma to coś. Tak, ma to coś i wiesz, i czasami oczywiście to wrażenie jest zupełnie błędne, nie? Na przykład wiesz sobie, robię sobie tą pętlę, że wiesz, nagranie leci, ja ustalam sobie, że teraz śpiewam 3 ostatnie razy. I zapamiętałem sobie na przykład, że ten pierwszy był w jakimś stopniu wyjątkowy. To często jest mylne wrażenie pod kątem takim właśnie technicznym, że okazuje się, że on w ogóle nie był lepszy w żaden sposób od tych pozostałych. Natomiast istotne jest dla mnie jakaś taka... Wybór. Tak, jest jakaś ta oczekuję, żeby się ta emocja pojawiła, nieokreślona. No i trochę opowiadasz o dzisiejszej sesji właśnie. Trochę tak, trochę tak. Natomiast wiesz, nie mam problemu natomiast z tym, żeby... Znaczy inaczej, ja uważam, bo bardzo lubię takie sytuacje, gdzie się nagrywa właśnie na setkę i bardzo fajne są takie ustalenia na przykład, że ustalamy, że nagrywamy na przykład każdej piosenki po 2 take'y, wybieramy ten lepszy i to jest założenie odgórne, że wszyscy akceptujemy po prostu całym zespołem to, że będą się tam pojawiały rzeczy ludzkie i ja te rzeczy ludzkie bardzo lubię. Zresztą takim najlepszym przykładem w moim zawodowym, nazwijmy to, życiu jest płyta Neonów, którą nagrywałem z chłopakami. To była 3. płyta pod tytułem Teraz. I tam było coś takiego, że myśmy bardzo dużo improwizowali, dżemowali. Te piosenki były po prostu wydżemowane w kanciapie. No i z tych dżemów były robione demówki, więc tam działy się bardzo różne rzeczy. Czasami były takie kwiatki, które się, wiesz, przez to, że nawet jak się pomylisz, to przez to, że jesteś muzykalny, to w jakiś sposób próbujesz to obronić i z tego wychodziły czasami naprawdę bardzo dziwne, natomiast według nas spektakularne rzeczy, więc jak już przygotowaliśmy się do takiego ostatecznego nagrania, uczyliśmy się swoich pomyłek do... Słuchaj, dotknąłeś szalenie ważnej rzeczy w historii muzyki, bo powiem teraz, że przerzucę cię na spotkanie Hancocka z Milesem Davisem. Hancock opowiadał o tym, że kiedyś się strasznie pomylił na koncercie i Miles mu pokazał, jak to się robi, czyli ograł ten błąd. Ograł to, co wokół się działo i jakby z błędu zrobił wartość dodaną, nowość, coś takiego. Ale wiesz co, to o czym mówiłeś, że przyjmujemy założenie, gramy 2 razy, nie więcej, można przenieść jeszcze na inny poziom. Gdybym wiedział, to bym was zaprosił teraz do Osieckiej i byście grali na żywo. Tak, tak. Ja generalnie w takich sytuacjach, które są nieodwracalne, trzeba się z tym zmierzyć. Dokładnie, dokładnie. I to jest uchwycenie po prostu jakiegoś momentu i to ja też bardzo szanuję i bardzo lubię. Natomiast no tak, jeżeli nagrywam swoje piosenki, to no to tak, to cyzeluję i rzeczywiście staram się zrobić to zgodnie z jakimś moim wyobrażeniem, które czasami, więc czasami dobrze jest po prostu wtedy zaprosić kolegów na przykład z zespołu, którzy powiedzą, słuchaj, to już mamy. Nie ma sensu nagrywać tego więcej. Kolega dzisiaj ci parę razy mówił, że to już mamy, a ty miałeś własne zdanie. Słuchaj. No i jak się skończyło? Skończyło się tak, że zagraliśmy jeszcze raz i wzięliśmy tak pierwszą wersję, nie? To teraz posłuchaj tego po kilku godzinach, bo wiem, że podczas słuchania bezpośrednio po sesji to zawsze są zupełnie inne emocje. No i bardzo ciekaw jestem twojego komentarza na własny temat za minut tam 12. Chciałbym wiedzieć, że coś już umiem. Wciąż huśtawka, huśtawka. Wzwyż po krucie, potem pikuje. Dzielę los na sprężynie psa. Byle jakich ust nie całuję. Szkoda czasu na byle co. Dystans metr od tego, co kłuje. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie, o. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo miłość jest. Ty.

No ja bym to nagrał jeszcze raz. Muszę ci opowiedzieć historię o bardzo, bardzo znanym i żyjącym już niestety muzyku, słynnym na cały świat, który podobnie rozmawiał ze swoim długoletnim producentem. Sprzedam ci tą historię i myślę, że myślicie w jakiś sposób podobnie. Szymon Perfekcjonista Paduszyński był gościem naszym. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą sesję. Słuchaj, to dziękujemy za zaproszenie. Była ona też jakby... zaskoczeni byliśmy zaproszeniem, więc ja tą live sesję, tak jak sobie teraz ją słuchałem, to dla mnie ona po prostu oddaje ten moment takiego rozemocjonowanego, zestresowanego Szymona, który występuje akustycznie w Trójce. I jest to zapis jakiejś chwili z pamiętnika. W pewnym sensie zdefiniowałeś to, czym mają być te sesje. Okej. Okay. Po prostu. To ma być tu i teraz. To ma być stop klatka, zapis chwilowych emocji tego momentu. Właśnie bez ich czyszczenia, poprawiania, klejenia i puszczenia do tyłu. Trzymamy kciuki za wyprawę, przywieź... Nie wiem, co się przywozi. Ser i scyzoryk, tak? Tak, koniecznie scyzoryk. Koniecznie. I oby 25 był jeszcze lepszy od 24, co pewnie nie będzie łatwe, ale możliwe. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. I pamiętaj, w piątek miejmy nadzieję, że około 22 słuchajcie Trójki. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki, wszystkiego dobrego. Piosenka nosi tytuł Unosić i pochodzi z mającej swą premierę właśnie dziś. Pierwszej oficjalnej epki nazwanej Śpiewnik na koniec czasów, edycja pierwsza zespołu Andrzej Nocoń. Zespołem Andrzej Nocoń poznałem się na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, którego zostali poprzedniej edycji laureatami. Zachwyciłem się tym, co pokazali wtedy na żywo na estradzie. Zachwyciła się też przewodnicząca jury Katarzyna Nosowska i od tego czasu trzymamy za nich kciuki i kibicujemy. Bardzo się cieszymy, że ta epka się w końcu oficjalnie ukazała. Utwory z niej dziś do północy w liście osobistej jeszcze powrócą. A w bardzo niefajnych, bo pandemicznych czasach, kiedy byliśmy zamknięci w domu, wymuszona tymi warunkami sesja Kasi Piszek, czyli Kasai, zaowocowała potem płytą. Tak była udana. To była sesja dla tego właśnie programu Lista Osobista. A Kasia z Wojciechem Waglewskim ostatnio odwiedziła Trójkę, a konkretnie Studio Osieckiej, grając koncert. Więc teraz państwo wystąpią, choć osobno, z płyt.

pierwszy w karierze wokalny występ Wojciecha Waglewskiego, do którego namówił go Zbigniew Hołdys, realizując epokową płytę I Ching w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, która wówczas nazywała się jeszcze M1 pod strażą umundurowanych strażników. Takie były czasy. Nie wiem, kto kogo namówił, ale panowie pojechali ostatnio w trasę, wykonując utwory z I Ching w nowych aranżacjach Karima Martusewicza. No, z tej okazji, ponieważ była Kasei, która z Wojtkiem grała w Osieckiej, to jeszcze brakuje nam teraz Hołdysa. Przypomnijmy wydarzenie, które wówczas wywołało wielkie poruszenie, nazywało się Hołdys.com.